на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе. Керчынскі канфлікт. Хто перамагае? Сёння на свабодзе з вамі Юрый Даркахруст і я, Сергей Навумчык. Мы працягваем абмеркаванне сітуацыі, якая склалася вакол затрымання ці захопу расійскімі ваенна-марскімі сіламі альбо памежнікамі, альбо ФСБ некалькіх украінскіх караблёў. І выглядае, што вось гэтая сітуацыя нарастае, канфлікт нарастае і робіцца сапраўды галоўнай тэмай. Вот тое, што адбылося на зусім невялікай, так сказаць, акваторыі, набывае такі сусветны маштаб, ну, уласна, як і чакалася. Вось, Юры, ну, папярэднія вынікі. Учора, калі мы абмяркоўвалі гэту сітуацыю разам з нашым украінскім калегам, не былі яшчэ вядомы. Зараз мы ўжо можам казаць, што ва Украіне ўведзеная ваеннае становішча ў пэўных элементах, што Рада бяспекі ААН адхіліла фармулёўку, якую прапанавала Расія. І вось на гэты момант за кім ўсё ж такі, ну, перавага? Ну, не сказаў бы, што вот сітуацыя, што канфлікт нарастае. Як вот ты сказаў, таму што, ну, а ў чым ён нарастае? Каких-то новых інцыдэнтаў не адбываецца. Рада бяспекі, да, яна не падтрымала расійскі праект, але як бы большасць выказалася ў падтрымку Украіны, але ніякага рашэння, а я нагадаю, што, в прынцыпе, міжнародна прызнанае рашэнне прымае толькі Рада бяспекі, але ў Радзе бяспекі Расія мае права вета. Кітай таксама не збіраецца падтрымліваць Украіну, так што рашэння, ўласна, няма, ёсць проста абмеркаванне. Абавязковага рашэння няма. І не будзе бедаць? Не, канешне, не будзе. Таму што пакладзе Масква вета. Да, варта сказаць, што вот таксама была інфармацыя, з'явілася інфармацыя, што ўчора ж Берліне адбыліся перамовы высокапастаўленых дыпламатаў чацвёркі, это значыць Францыя, Нямеччына, Расія і Украіна. Ну, пра што яны дамовіліся, невядома, але сам факт, што як бы гэта перайшло ўсё ж такі ў рэчышча дыпламатыі, а не каких-то як бы рэзкіх крокаў, каго б то ні было. Выступіў прэзідэнт ЗША Трамп. На думку многіх, ну, яго выступ на гэты конт не быў надта ўжо такі рашучы. И он сказал, причем это я литерально его цитую, но мы это осуждаем. Ну, вот в таком тоне, да, мы это осуждаем, але, як бы, ну, что это какое-то там злочинство, что это порушение в уголе всего, чего можно, и что мы на это откажем, ничего такого сказано не было. Ну, сказано, да, мы это осуждаем. Ну, ладно, як бы и все. В этом сенсе Россия опубликовала видео допытов офицеров, якія былі, офіцераў, матросаў, якія былі затрыманыя паводле гэтых допытаў. Значыць, эти людзі гавораць, што да, нас папярэджвалі, але мы вот свядома як бы парушалі. Ну, цана допытаў, так бы мовіць, у руках праціўніка, яна не высокая, вось, але, ну, і вот як ты сказаў, так як бы далікатна, што пэўныя элементы былі ўведзены ваеннага становішча. Ну, і сапраўды, я думаю, на многіх зрабіла ўражанне, што вот як бы калі это было абвешчана, да, што мы вводзім ваеннае становішча, а потым усе тлумачэнні былі пра тое, чым яно не будзе. Нічым яно будзе, ніяк мы абаранімся, так сказаць, ад наступа ворага. Што гэта не азначае скасаванне там, ну, абмежаванне правоў чалавека. Гэта не азначае, што мы заўтра пачнем вайну. Таксама спачатку было прынятае рашэнне 60 дзён, а потом не мы 30 дзён. поменьше. Велізарная атрымалася дыскусія скасоўваць выбары, не скасоўваць выбары, доўгія тлумачэнні пра тое, што гэта ні ў якім выпадку не павінна як бы пашкодзіць выбарам, там перашкодзіць правядзенню. Я заўважу, што гэта выбіла аргумент з рук тых, хто казаў, што вось гэта то, што адбылося, што гэта справакаваў Кіеў, лезне сам Парашэнка, паколькі вось далей можна было весці ваеннае становішча і адпаведна перанесці выбары. Выбары адбудуцца. Ну, Сергей, і так і не. Ты маеш рацыю. Так сапраўды это такі ход як бы Парашэнкі, хаця некаторыя ўсё роўна кажуць, што маўляў, у яго разлік на тое, што вот он вядзе ваеннае становішча, як бы такі ваенны лідар, так сказаць, там, ну, і это яму надасць рэйтынгаў. Але я бы сказаў так, што ведаеш, сама па сабе это спрэчка. Такія аргументы на адрас кіраўніка дзяржавы. Тое, што кіраўнік дзяржавы павінен як бы апраўдавацца, тлумачыць, што не-не-не, это не пра тое. Ну вот у мяне такое ўражанне, што ўсе бакі успрымаюць это як бы не зусім сур'ёз. Я вот, дарэчы, паглядзеў па, так бы мовіць, Вікіпедыі. Перад вайной апошнія выбары ў Вялікабрытаніі былі ў 35-м годзе. У 39-м годзе пачалася вайна. Наступныя выбары былі толькі ў 45-м годзе, ў ліпені 45-го году пасля завяршэння вайны. 10 гадоў ніякіх выбараў там не было, і ніхто не казаў: "А чаму ў нас няма выбары?" Таму што ідзе вайна. Натуральная вайна. А калі такое стаўленне, ну да, ну у нас вайна, але ў той жа час так як бы і не вайна, а вот народ хоча выбараў. Калі, скажам, той же Парашэнка тлумачыць, што вот этот закон будзе дзейнічаць як бы в поўнай меры тыя паўнамоцтвы, які ён атрымаў, он ужыве толькі ў выпадку сухапутнага ўварвання сілаў Расійскай Федэрацыі. Ну, паводле тлумачэнняў Украіны, яе заяваў, расійскія войскі ўжо знаходзяцца ў Донбасе. Так што ўварванне ўжо адбылося, калі як бы кіравацца тлумачэннямі ўкраінскага боку. Ўварванне ўжо адбылося. З іншага боку, як бы інцыдэнт адбыўся на моры. Калі ваеннае становішча як бы заточана на то, щоб супраціўляцца сухапутнаму становішчу, то як яно прадухіляе марской інцыдэнт, магчымы новы марской інцыдэнт. Вот паплывуць караблі, умоўна кажучы, ізноў украінскія караблі, ізноў іх, я не ведаю, захопяць. Ну, фармальна кажучы, з тлумачэння Парашэнкі, калі кажа, што это ваеннае становішча толькі на сухапутнае, ну, калі інцыдэнт адбудзецца на моры, то это не... Я, прычым, ведаеш, Сергій, я тут дадзеным выпадку, як бы, разумею. Мы з табой знаходзімся ў Празе, мы не грамадзяне Украіны. Ім у любым выпадку віднее. Ім, так сказаць, это іх канфлікты, это іх вайна, это іх грошы, это іх кроў. І тут, як бы, павучаць, казаць, што а вы не так робіце. Понятно, што это збег абставінаў. І... Але вось, Юра, ну так, сапраўды, лёгка з студыі, з радыёстудыі штосьці казаць. Зрэшты, наша прафесія такая, каментаваць і аналізаваць, і даводзіць інфармацыю. Ну, а прафесія Парашэнкі, палітыка любога, кіраваць. Дык вось, калі вось назіраеш над тым, што ты казаў, ну так, Расія, узнікае такая думка, што Расія, канешне, ведзе гібрыдную вайну, але вот у мяне такое адчуванне, што калі перанесці гэтую ацэнку на тое, што робіць афіцыйны Кіеў, ну, Кіеў вядзе таксама гібрыдную абарону. Вот такой абароны, ці гібрыдны супраціў, такой абароны, якая павінна была быць, ну, якая класічна разумеецца ў ваеннай сітуацыі, ну, сапраўды, яе няма. Яе проста няма. Ну, і не проста няма, але вот я перад тым, как сюды прыйсці, проста паглядзеў на сайце украінскага пасольства ў Маскве. Дадзеныя. 2017 год. Таваразварот. 11 мільярдаў даляраў. З Расіі. З Расіі, да. 6 месяцаў гэтага году, студзень-травень, 6 мільярдаў. То есть, ну, прыкладна 10, 12, 13 мільярдаў таваразварот. Адзін з самых галоўных, ну, першы ў іх еўразвяз партнер, а другі, здаецца, ці трэці, здаецца, другі гандлёвы партнер Украіны, Это Россия, это агрессор. Ну, але, видать, адмовиться от этого означало просто паховать экономику. Ну, что значит паховать? Ну, как бы, ну, вот не гандлявала тая ж Британия с Немеччиной, хотя гандаль был выгодный, и, видать, что-то она сгубила от этого. Вот. Так что, как бы, ну... Юра, ну вось, а калі перайсці да таго, як гэта ўспрынята ў Мінску, афіцыйным Мінску, якая твая ацэнка? Лукашэнка пакуль што не зрабіў ніякіх заяў, але вось ўжо каментатары звяртаюць увагу на тое, як гэта асвятлялася у дзяржаўных сродках масавай інфармацыі. Ну так, сапраўды, ні Лукашэнка нічога не сказаў, ні МЗС нічога не сказаў, прычым, напрыклад, мяне здзівіла, што не было, ну вот я учора, калі мы размаўлялі, мне падалося вельмі натуральна. Просто сказаць, што мы як бы шкадуем з таго, што адбыўся такі інцыдэнт, і мы заклікаем бакі да міру, да дээскалацыі, гэтак далей. Ну, нармальная пазіцыя для краіны, нават, якая выступае в якасці псярэдні. Нават гэтага не было сказана. З чаго я раблю выснову, што ну, з Москвы ціснуць. Відаць, там лічаць недастатковым такой заявы. Хочуть большого. Тому що інакше б, ну, я упевнений, що реакція була б. Хоча б от така. Якби, ну, якби, як эта ситуация будет развиваться далей. Ну, у меня такое уражение, что все ж таки, как бы, особливо вот с уликом, я кажу, дипломатичных выселков, как бы, разных боков. И, до речи, еще одна особливость в заяве Трампа была по этому сюжету, что, ну, сенс таки, что, как бы, насколько я ведаю, гэтым вельми занепокоены в Европе. И они этим займаются. То есть он делегавал, ну, как бы, Трамп, да, делегавал вот, в этой Европе. Вот Европа, вот я сказал, вот это была встреча в Берлине. Ну, а как бы ведаючи, как бы, что называется, рашучасти, драйв Европы в политичном сенсе, то я думаю, что, зрозумело, вызволят этих украинцев. Ранейці, пазней, хутчэй раней, чым пазней. Вось, перададут гэтыя кацеры. Магчыма, выпрацаваюць нейкую формулу як бы перасячэння Керчэнскай пратокі. Я не думаю, што расейцы вот так назаўжды заблакуюць для Украіны гэтую пратоку. Я думаю, вот будзе такі кошкі-мышкі, пінг-понг. Раз пустят, раз не пустят. Так что я не думаю, что там вот как бы кардинально изменится ситуация. Вот, магчыма, яны вырашылі, вот мы как бы показали себе, мы... але наўрад ці, что это уже перарасте в некую эскалацию, как бы мовить крок за кропом, гэты наступ, як и Украина. Я не думаю, что как бы какие-то рашучые будут зроблены дзеянні, там еще раз, ну, то, скажем, там корабли поплывуть Крыму, ці какие-то конфликты, какие-то сутыкненні свядомыя адбудуцца в Донбассе, я не думаю. По шчырасці, вот не думаю. Менавіта вот я кажу з такого вот настроя, который власна з этого абмеркавання як бы вынікаў, что не тое, что войны, но нават просто абвастрэння ситуации, ну, не настроена, и причем, ну, и як украинский политикум, як там говорить, політична еліта, так і громадство. Дякую. Сёння на свабодзе з вамі былі Юра Дракахруст і я, Сергій Навумчык. За развіццём сітуацыі сачыце на нашым сайце свабода.орг. Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.